i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szeroko zakrojona akcja dostaw węgla dla odbiorców indywidualnych zakończyła się sukcesem, tak podsumowuje ją minister aktywów państwowych. Straż Graniczna zdobyła film, z którego można się dowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji tzw. kurierów, którzy przewożą migrantów przez granicę. Walki o Bachmut koncentrują się wokół głównej drogi prowadzącej do tego miasta, informuje ukraińska armia. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że szeroko zakrojona akcja dostaw węgla dla odbiorców indywidualnych zakończyła się sukcesem. W sumie do Polski w tym sezonie grzewczym sprowadzono 12,5 miliona ton tego surowca dzięki dopłatom dla dystrybutorów. Ceny zostały utrzymane na poziomie sprzed wojny na Ukrainie. Na antenie TVP Info wicepremier Jacek Sasin podkreślał, że dzięki skuteczności polskiego rządu Polacy byli w stanie ogrzać swoje domy. 242 wielkie statki, które wpłynęły do portów z tym węglem, potem trzeba było je rozładować, no i rozwieźć po Polsce. Do tego zaangażowaliśmy oczywiście kolej. 3300 pociągów wyruszyło z polskich portów w głąb kraju, wioząc ten węgiel, ale dodatkowo 50 tysięcy ciężarówek, więc wielka operacja logistyczna. Udało się, że ten węgiel na czas dotarł i no, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, w żadnym polskim domu nie było zimno tej zimy. Wicepremier Jacek Sasin dodał, że dostawy węgla nie byłyby możliwe bez zaangażowania spółek Skarbu Państwa, zarówno tych kupujących ten surowiec na rynkach światowych, jak i rozważących go do samorządów i składów węgla w całym kraju. Podlascy strażnicy graniczni dotarli do filmu, z którego można dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji tzw. kurierów, którzy przewożą migrantów. Na nagraniu słychać m.in. instrukcje, jak i za ile przewozić migrantów spod polsko-białoruskiej granicy. To nagranie według Straży Granicznej potwierdza, że presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy jest sztucznie wytworzona przez białoruski reżim. O szczegółach Wojciech Szubzda. Na zamieszczonym w internecie wideo słychać osobę, która po rosyjsku przedstawia warunki przewozu migrantów spod polsko-białoruskiej granicy do Niemiec. Tłumaczy tak zwanym kurierom, że jeśli zgodzą się na przewóz, to dostaną lokalizację, skąd będą mogli odebrać cudzoziemców. Jeśli wziąłeś do samochodu ludzi, to musisz mi przesłać wideo. Musimy mieć pewność, że są u ciebie w samochodzie. Po około 7-8 godzinach, bo tyle liczy trasa, dojeżdżasz do punktu, gdzie ich wysadzasz. To zwykle pod granicą z Niemcami. Osoba, która wydaje instrukcję, ma świadomość, że to nielegalne. Możesz jechać jakim chcesz samochodem, swoim, wynajętym. Możesz ich przewieźć nawet rowerem, koniem i wozem. Ważne, żebyś ich dowiózł z punktu A do B. Według kapitan Krystyny Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej nagranie potwierdza, że w nielegalny proceder zaangażowane są służby białoruskie. Podwożą migrantów, organizują im przerzuty dalej do krajów Europy Zachodniej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi do 8 lat więzienia. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. A za przewóz migrantów kurierzy dostają nawet kilkaset euro za osobę. Rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk ukraińskich Sierhij Czerewaty powiedział, że walki o Bachmut koncentrują się wokół głównej drogi prowadzącej do tego miasta. Jak wyjaśnił, chodzi o drogę, która prowadzi zarówno na wschód, jak i na zachód. Sierhij Czerewaty powiedział, że siły zbrojne Ukrainy reagują na wszystkie działania wroga. Jednym z głównych celów Rosjan jest odcięcie linii komunikacyjnych z naszym miastem. Rosjanie od tygodni informują, że udało im się to osiągnąć. Ciągle ogłaszają terminy, kiedy zdobędą miasto. Najpierw do 1 maja, teraz do 9 maja. Dzięki zintegrowanej pracy ukraińskiej artylerii, jednostek rozpoznawczych i sił wojsk specjalnych obecnie możliwe jest dostarczanie do Bachmutu amunicji, prowiantu, leków i odbieranie rannych. Według Czerewatego przez cały dzień rosyjska armia ostrzelała Bachmut 243 razy różnymi systemami artyleryjskimi. Przebywająca w Rzymie delegacja polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska przeprowadziła rozmowy we włoskim Ministerstwie Rolnictwa. Dyskutowano o problemach stojących przed leśnictwem w kontekście planów dalszej integracji Unii. Delegacji przewodniczy sekretarz stanu ministerstwa Małgorzata Golińska. Dyskutowaliśmy również o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą coraz częściej rozwiązania proponowane czy przez Parlament Europejski, czy Komisję Europejską, która próbuje ingerować w wyłączne dyspozycje poszczególnych państw członkowskich w zakresie leśnictwa. Tu zgodziliśmy się, że i Polska, i Włochy tych rozwiązań nie popierają i konsekwentnie będą się temu sprzeciwiać. Delegacja wraz z Agencją Inwestycji i Handlu oferuje stronie stronie włoskiej zielone technologie wypracowane przez 9 polskich firm wyłonionych w ramach konkursu. Dziś rano w polskiej ambasadzie odbyła się w tej sprawie polsko-włoska konferencja. Jutro polskie zielone technologie zostaną zaprezentowane władzom i przedsiębiorcom rolniczego regionu Abruzji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny i deszczowy na zachodzie. W całym kraju będzie pochmurno. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, przez 14 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek pokrótce, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na kresach Katarzyna Gujska razem ze swoimi gośćmi, którymi dzisiaj są Paweł Łatuszka, wiceszef gabinetu przejściowego Białorusi, oraz Alej Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, rozmawiać będą o polityce reżimu Łukaszenki wobec mniejszości polskiej mieszkającej za naszą wschodnią granicą. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Marcinem Gugulskim, autorem pracy pod tytułem Moje ulubione książki o Warszawie, a na zakończenie zapraszamy na kolejny odcinek radiowo-drogowego miniserialu. Can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. In the summertime, in the summertime. Aleksander Łukaszenka opozycję wypędził na emigrację albo wsadził do więzień. Polskojęzycznych obywateli Białorusi jest co najmniej 300 tysięcy. Reżim w Mińsku już od dłuższego czasu zaostrzył prześladowania działaczy polskiej mniejszości. O tym, jak te relacje się układały i jak wyglądają teraz, w kresowym cyklu opowiadają Katarzyna Gujska i jej goście. Trójka na kresach. Trójka na kresach, Katarzyna Gujska, witam bardzo serdecznie. Wskazywanie Polski i Polaków jako zagrożenia dla niepodległego bytu białoruskiego państwa, prześladowanie działaczy polskiej mniejszości, odbieranie majątku należącego do polskich instytucji kulturalnych i w końcu dewastacja polskich cmentarzy. To ważny element polityki reżimu w Mińsku. O tym, po co uzurpatorowi Łukaszence ten zajadły antypolonizm, porozmawiam z panem Pawłem Łatuszką, wiceszefem Gabinetu Przejściowego Białorusi. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Oraz z panem Alesiem Zarembiukiem, prezesem Fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Witam również serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. To w takim razie ja powtórzę to pytanie. Po co Łukaszence ten zajadły antypolonizm? Jak na to patrzy pan minister Paweł Łatuszka? No przede wszystkim Łukaszenka zajmuje się ogromną skalą represji w stosunku do społeczeństwa białoruskiego. Jego celu jest zablokować faktycznie jakiekolwiek działania wśród społeczeństwa białoruskiego przeciwko jego reżimowi. I to jest najważniejsze zadanie. Tortury, represji na ogromną skalę, niespotykalną dotychczas w historii Europy, ja nie mówię tylko o historii Białorusi, to, co teraz realizuje Łukaszenka. Mniejszość polska jest częścią społeczeństwa białoruskiego, zamieszkujące na terytorium Białorusi. Polska zawsze była rozpatrywana przez Łukaszenkę jako państwo wróg i społeczeństwo polskie wykorzystało Łukaszenkę jako instrument nacisków na Rzeczpospolitą Polską. W dniu dzisiejszym dla niego jest to ważne z punktu widzenia doprowadzenia do zmian polityki polskiej w stosunku do jego reżimu. Walczy o swoje uznanie, walczy o zmniejszenie sankcji i chce, no, żeby na jak najmniej nacisków było inicjatyw polskich w Unii Europejskiej na przykład ku temu, żeby ukarać reżim Łukaszenki właśnie za walką przeciwko społeczeństwu. A jak na to patrzy pan Aleś Zarembiuk? Bo widzimy, że rzeczywiście atakowanie Polski to jest jeden z głównych chyba filarów w tej chwili propagandowej polityki Łukaszenki, reżimu w Mińsku. I jak pan to ocenia? Czemu to służy? Jest oczywiście, ja absolutnie zgadzam się z panią redaktor, ale nie tylko jest i nie jest to od wczoraj czy od roku 2020, a tylko od lat 2000 i rozpoczęło się to jeszcze w roku 2005, kiedy demokratycznie wybrane władze Związku Polaków na Białorusi na czele z Angeliką Borys, wtedy młodą nauczycielką Szkoły Polskiej w Grodnie, która została wybrana na szefową Związku Polaków, no, byli represjonowani i wtedy miało miejsce zabranie domów polskich. Wiele ludzi już o tym nie pamięta, bo to już wszystko odbywało się ponad 20 lat temu. Ja jestem z Grodzieńszczyzny i ja bardzo pamiętam te czasy i akcje protestu pod Domem Polskim w Grodnie i w Lidzie i w innych miastach na Grodzieńszczyźnie. Nikt tego majątku nie zwrócił, nikt później nie pozwolił tym demokratycznie wybranym władzom pracować, a Polacy i Polska jako państwo, jako naród zawsze byli takim straszakiem dla Białorusinów, bo można oczywiście najlepszą rolę tutaj takiego straszaka odgrywałyby Stany Zjednoczone, ale oni gdzieś daleko za oceanem. Dlatego Polska jako jeden z naszych największych sąsiadów i sąsiad, który właśnie zmienił, państwo, które się zmieniło w ciągu ostatnich 30 lat, państwo, w którym mimo różnych problemów reformy byli skuteczne, państwo, które cały czas ma dobrą, rozwijającą się gospodarkę i Białorusini to mogli zobaczyć na własne oczy, bo pamiętają, jak Polacy to przyjeżdżali do nas w latach 90. na nasze targi, a sytuacja się zmieniła i od lat 2000 już ostatnie 20 lat to Białorusini jeździli do Lublina, do Białej Podlaskiej, do Białegostoku po zakupy i cały sprzęt AGD. To wszystko było kupowane w Polsce i była ogromna wymiana handlowa, bo obwód brzeski, obwód grodziński żyli po prostu z Polski. To ja jeszcze pana Alesia Zarembiuka zapytam o to, czy to działa? Czy to budzenie niechęci pomiędzy Białorusinami a Polakami, te budowanie takiego antagonizmu, tych negatywnych emocji, które są cały czas wpuszczane w przestrzeń publiczną na Białorusi, czy to oddziaływuje na białoruskie społeczeństwo? A szczególnie, czy to dziś oddziałuje na białoruskie społeczeństwo, bo myślę, że sytuacja jest inna. Inaczej to społeczeństwo reagowało, nie wiem, 20 lat temu, a pewno inaczej reaguje też dziś. Kiedyś to oddziaływało, ale nie bardzo. Oczywiście oddziaływało przede wszystkim na ludzi głupich i nieumiejących czytać pomiędzy wierszami. A badania sprzed 2 lat Ośrodka Studiów Wschodnich pokazują, że to nie działa. A również ta ogromna migracja, jeszcze nie polityczna, tylko migracja ekonomiczna od roku 2017 i te Białorusini, którzy coraz bardziej tutaj studiują, jest ich kilkadziesiąt tysięcy od roku 2010 i cały czas ta liczba rośnie, a również ci Białorusini, którzy przyjechali tutaj w poszukiwaniu pracy czy po prostu lepszej doli, oni przecież wszyscy wracali na święta, opowiadali, jak ta Polska się zmieniła, ludzie jeździli. Przecież Polska była liderem po wydaniu wiz szengenskich przez wiele, wiele, wiele lat. To wszystko po prostu otwierało oczy Białorusinów. No i ostatnie, co doprowadziło do tych najlepszych relacji pomiędzy naszymi społeczeństwami, to, że Polska konsekwentnie od roku 2020 i do dnia dzisiejszego wspiera ludzi represjonowanych i wiele dziesiątków tysięcy Białorusinów znaleźli tutaj nie tylko drugi dom, ale i szkołę, i przedszkole, i pracę. To w takim razie, jeżeli mówimy o ludziach represjonowanych, tych, którzy siedzą w więzieniu, a wiemy, że to dotyczy ogromnej liczby osób, bo tych więźniów politycznych i osób represjonowanych na Białorusi są po prostu tysiące, ale no, w Polsce symbolem dla bardzo wielu Polaków jest oczywiście Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut, który od 2 lat jest przetrzymywany w więzieniu, jest już skazany na 8 lat tego więzienia. Wpisany jest na listę białoruskich terrorystów. Tak sobie pan Łukaszenka wymyślił i tak też zrobił, ale ostatnio też powiedział, że może Andrzeja Poczobuta wypuścić. Andrzej Poczobut jest często nazywany takim osobistym też więźniem Łukaszenki, za innego osobistego więźnia. Akurat jest z nami ten potencjalny więzień Aleksandra Łukaszenki, pan Paweł Łatuszka. Jak pan patrzy no właśnie na sam los i sam wybór Andrzeja Poczobuta, ale też i tą propozycję, która została skierowana no de facto do polskiego rządu, tej wymiany. Zresztą też ja chciałabym od razu powiedzieć, że tutaj reakcja pana ministra Pawła Łatuszki była no, reakcją taką no, niezwykle wzruszającą, bo pan minister, być może sam nie będzie chciał o tym mówić, zadeklarował, że jest gotów w pewnym sensie się jednak poświęcić wtedy, kiedy Łukaszenka wypuści tych więźniów politycznych. I jak pan patrzy, dlaczego, panie ministrze, Andrzej Poczobut jest tym więźniem, którego upatrzył sobie uzurpator z Mińska? Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że dla nas Andrzej Poczobut jest bohaterem. Bohaterem narodu białoruskiego, jak również bohaterem dla narodu polskiego. I poprzez postawę Andrzeja Poczobuta łączymy się jako 2 społeczeństwa. Polacy, którzy przeszli przez trudny okres przemian w latach 80. i my, Białorusini, którzy przechodzimy ten proces teraz i on jest takim symbolem walki. Faktycznie będąc w więzieniu za kratami, on daje nam mocny przekaz, sygnał, że warto walczyć, że nie można ugiąć się reżimowi i on pokazuje, bo miał również możliwość, jak dochodzą do nas informacje, prosić o łaskę u Łukaszenki, ale nie chce to zrobić, dlatego że nie uważa siebie za winnego jakiegokolwiek czynu przestępczego na terytorium Białorusi. Drugie, co chciałem powiedzieć, że Łukaszenka de facto publicznie powiedział dla całego świata, mam zakładników. W osobie Andrzeja Poczobuta mam wielu zakładników, 1500 więźniów politycznych uznanych przez Organizację Obrony Praw Człowieka na Białorusi Wiosna. Według różnych niezależnych ekspertów możemy mówić nawet o 5000 więźniów politycznych na Białorusi. Ja jestem gotów tych zakładników wymienić, handlować nimi, wymienić, powiedział na mnie, na zespół Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Jakby proponuję taki handel. Oczywiście z jednej strony to jest po prostu poza moralnością, to jest poza prawem międzynarodowym. Z drugiej strony powiedzieliśmy otwarcie, że okej, jesteśmy gotowi, ale wtedy mamy swoje warunki, bo nam boli i bardzo mocno boli, że teraz w więzieniach na Białorusi są tysiące więźniów politycznych. Także jesteśmy gotowi na taką wymianę, ale za wszystkich więźniów politycznych. Łukaszenka wykorzystuje osobą Andrzeja Poczobuta, bo rozumie, że boli to również polskiemu społeczeństwu, że polski rząd walczy o jego wolność, że polski rząd idzie na takie bardzo mocne kroki skierowane ku temu, że na przykład zamknięcia przejść granicznych, towarowych na granicy pomiędzy Polską i Białorusią. Polski rząd pokazuje postawą, że pokazuje siłą, a Łukaszenka zawsze obawia się tej siły. I on chce wykorzystać ten instrument w osobie więźnia politycznego Andrzeja Poczobuta, żeby zmienić tą polityką polskiej strony, zmienić postawą polskiego rządu. Według mojej oceny to się nie da zrobić jemu. Z drugiej strony, chociaż to decyzja należy przede wszystkim do strony Polski, do oficjalnych władz Warszawy. Ale z drugiej strony to pokazuje, że tylko poprzez budowanie takiej siły, pokazanie Łukaszence, że jesteśmy mocniejsi od niego, jak społeczeństwo białoruskiego, jak nasi partnerzy zachodni, jak nasi sąsiedzi, Polska, Litwa przede wszystkim, to możemy naciskać na niego i doprowadzać do tych wyników, na którym nam wszystkim zależy. A zależy nam oczywiście na wyzwoleniu i Andrzeja Poczobuta, jak również i wielu, wielu innych więźniów politycznych na Białorusi, jak zaprzestanie tych represji. Ale według mojej oceny, teraz trzeba mówić o czymś innym. Teraz trzeba wykorzystywać takie instrumenty, które by doprowadziły do likwidacji reżimu Łukaszenki na Białorusi. Bo handel z nim, ugody z nim nigdy nie doprowadzali do skutku. I dzisiaj rozmawiałem również w Berlinie o tym, że nie podjęcie przez 11 miesięcy, o co również optuje Polska, Litwa, pakietu sankcyjnego, który jest blokowany w Unii Europejskiej w stosunku do reżimu Łukaszenki, powoduje, że on czuje się bezkarny. Faktycznie Polska pokazuje, że jesteśmy gotowi pójść na fizyczne zamknięcie przejść, bo również w Europie nie ma zgody co do dalszych działań przeciwko Łukaszence. A w międzyczasie Łukaszenka torturuje ludzi. Każdego dnia kolejne zatrzymane osoby, każdego dnia nowe wyroki, każdego dnia. Ja nie kłamię, ja mówię, to każdy dzień jakieś miasta przychodzi przez czystką. Czystką, którą sam określił Łukaszenka. Zatrzymuje się 10, 20, 30 czy 40 osób. On pomaga agresji przeciwko Ukrainie. Dzisiaj spotkał się z Puszylinem, szefem DNR, Donieckiej Republiki Ludowej. Mówię o naszym wspólnym froncie walki przeciwko Ukrainie i nikt nie spróbuje nawet ukarać Łukaszenkę. Nie wykorzystuje sankcji, nie wykorzystuje instrumentu prawa międzynarodowego. No właśnie, to jest rzeczywiście bardzo ważne, o czym pan minister Paweł Łatuszka powiedział, bo w tej historii relacji z reżimem w Mińsku jest jednak sporo takich momentów, w których władze różnych państw, w tym również władze Rzeczpospolitej Polskiej na przestrzeni wielu lat, no, miały taką nadzieję, że nazwijmy to tak kolokwialnie, ugłaskiwanie Łukaszenki coś da, coś zmieni, coś przyniesie dobrego, że jego można przeciągnąć na stronę demokracji, że można mu otworzyć możliwości współpracy z Zachodem i być może on wtedy zrozumie, że to jest dla niego i dla jego państwa lepsze, no ale kończyło to się zawsze tym samym, więc mam nadzieję, że nikt już nie będzie do tej polityki powracał, bo warto się uczyć na błędach. Ale jak pan Aleś Zarembiuk też patrzy na to, co przed chwilą pan minister Łatuszka powiedział, o tym, że Andrzej Poczobut jest bohaterem, jest współczesnym bohaterem dla Białorusinów, jest na pewno współczesnym bohaterem dla Polaków i to nie tylko tych Polaków, którzy mieszkają na terenie Białorusi, są obywatelami Białorusi, ale również dla nas, tych, którzy mieszkamy w Polsce, zawsze mieszkaliśmy w Polsce. Ta jego taka konsekwencja, to jego męstwo, ja użyję też tego słowa, ono jest naprawdę wielkim symbolem i to symbolem i takim wielką wskazówką dla nas w Polsce również. A jak na to pan Aleś Zarembiuk patrzy? Ja zgadzam się z panem ministrem Łatuszka, ponieważ on jest bohaterem dla obojga naszych narodów. I rzeczywiście jest bardzo męski, bardzo twardy. On zawsze, ja znam Andrzeja od końca lat 90. i zawsze był taki. I dla niego zawsze bohaterami jego własnymi, na których się wzorował, byli właśnie partyzanci Armii Krajowej, którzy po II wojnie światowej nie uznali tych wszystkich władz radzieckich, PRL-owskich i każdych innych i kontynuowali walkę z komunistami i z czerwonymi na terenie Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny. Mało kto wie, ale Andrzej badał ich losy prywatnie. Wiele godzin, dni i miesięcy poświęcał. Przywracał tę ich historię, prawda? Bo to też bardzo ważne właśnie. Tak, tak. On bardzo, bardzo długo pracował w archiwach i do samego momentu jego aresztowania. W Wilnie, w Białymstoku, w Grodnie właśnie tak przywracał ich historię. I on nigdy nie pójdzie nigdy nie zdradzi sobie, bo nie może zdradzić im, bo też nie może zdradzić polskiemu narodowi. On pamięta, że Polacy również rozrzuceni po światu, tak jak my Białorusini teraz, zachowali mimo tych wszystkich zaborów, mimo administracji imperialnej rosyjskiej, mimo PRL-u, swoje tradycje, swój język, swoją kulturę. No i on właśnie jest tym symbolem naszym współczesnym, takim jak wielu Polaków było w stuleciach 18, 19, po rozbiorach Rzeczypospolitej. I jest naszym bohaterem. Jest w jednej linii, bo my mamy nie tylko Andrzeja, również mamy i Pawła Siewieryńca, i Mikołaja Statkiewicza, ludzi, którzy już nie pierwszy raz w więzieniu, i Zmiciera Daszkiewicza, i którzy nigdy nie podpiszą żadnego listu o łaskawienie do Łukaszenki, którzy walczą i walczą przez całe życie od lat 90. Raz na jakiś czas wsadzeni, ale nie wyjeżdżają, kontynuują swoją walkę. No i taką osobą jest Andrzej Poczobut. On też już jest drugi raz w więzieniu i drugi raz tylko i wyłącznie z decyzji Łukaszenki. W 11 roku go oskarżali o zniesławienie Łukaszenki. No a teraz te zarzuty nieśmieszne, ale nieprawdziwe, z których została oczyszczona absolutnie pani Angelika Borys, co tylko wskazuje na to, że bezprawie, które panuje w naszym kraju na Białorusi od 95 roku, od momentu pobicia deputowanych w ścianach parlamentu, ono ma na imię Aleksander Łukaszenka i od jego osobistej decyzji zależy, czy wyjdzie na wolność jutro Andrzej Poczobut, Paweł Siewieryniec i wiele innych, około 5000 więźniów politycznych, o których wspominał pan minister Łatuszka, czy nie wyjdą. No właśnie, ja to w takim razie nawiążę do słów pana ministra Pawła Łatuszki, bo pan minister mówił o tym, że wobec Łukaszenki trzeba być stanowczym, że ta polityka powinna być polityką zdecydowaną i on powinien być traktowany tak, jak na to zasługuje. Jest uzurpatorem, jest człowiekiem, który dokonuje zbrodni i w taki sposób przez świat cywilizowany powinien być traktowany. Zapytam trochę wcielając się w rolę adwokata diabła, bo bardzo często pojawia się taki argument, że uderzając sankcjami w Białoruś, w pewnym sensie ułatwia się działanie propagandy Łukaszenki, bo te sankcje odczuwają również zwykli ludzie i wtedy ich życie się pogarsza, Łukaszenka im mówi, no proszę bardzo, zobaczcie, to właśnie jest element agresji na Białoruś, zobaczcie, niszczą nas, musimy się bronić. Jak pan na to patrzy? No, pytanie do mnie, tak? Może pan minister Paweł Łatuszka najpierw. A, przepraszam. Dziękuję, panie Rysiu. No pierwsze chciałem powiedzieć, że Łukaszenka robi wszystko, żeby nie było żadnego wpływu na sytuację gospodarczą, jeżeli mówimy o ludziach na Białorusi. Także jak do tej pory sankcje dotykają przede wszystkim systemowych problemów gospodarczych. Zmniejszenie PKB w ubiegłym roku 4,7%, w tym roku 2,1%. Ma problemy z finansowaniem gospodarki, ale tak naprawdę on rozumie, że jak tylko spadnie poziom życia na Białorusi, to będzie ogromnym trygierem przeciwko niemu, przeciwko jego władzy. Z drugiej strony patrzymy na to, że tylko aktywni Białorusini mogą zmienić sytuację wewnątrz kraju. Aktywni Białorusini, a do nich mogę zaliczyć, no nie wiem, 30, 35, 40% Białorusinów, wyjdą również wtedy, kiedy będą mieli tą, czuli tą motywację, kiedy właśnie powstanie ta sytuacja zmian na Białorusi. I jednym z elementów takich zmian, instrumentów do wprowadzenia takich zmian, do doprowadzenia do tych zmian może być właśnie polityka sankcyjna i destabilizacja jego systemu rządów na Białorusi. Trzeba jeszcze zrozumieć taką rzecz. No, możemy czekać dalej, co będzie robił Łukaszenka. W 2020 roku zaczął strzelić do ludzi. Mordował ludzi. Robił to w 90-tych, stwarzając eskadrony śmierci. Wiktor Gonczar, Jurij Zacharenko byli zabici przez reżim Łukaszenki. Później tortury w stosunku więźniów politycznych. Tysiące więźniów politycznych na Białorusi. Ktoś myślał wtedy, że może się dogadać? Tak. Byli takie kraje, które mówili, o nie, no spróbujmy jeszcze dogadać się z Łukaszenką. Co dalej? Dalej on porwał samolot. Specjalna operacja KGB Białorusi. Ktoś też myślał, no może spróbujmy jeszcze się dogadać. Następnie wojna migracyjna, która kontynuuje przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie. Ktoś też myśli, możemy jeszcze dogadać się z Łukaszenką? No może, spróbujmy. Następne, akt agresji przeciwko Ukrainie. On jest współagresorem. Następne, będzie broń taktyczna jądrowa. No może znów będziemy mówili o tym, że można dogadać się z Łukaszenką? Można. To pytanie powstaje, jak długo będziemy myśleli, że z nim się można dogadać się. Dlatego trzeba jak największe naciski, największe, najsilniejsze instrumenty sankcyjne wprowadzać wczoraj. No dobrze, dziś, no na pewno nie jutro. No właśnie, Łukaszenka wykorzystuje wszystkie te sytuacje, które są niejasne, które dają mu pole manewru i wykorzystuje je na swoją korzyść. To rzeczywiście to widzieliśmy na przestrzeni ostatnich lat. I ostatnie już pytanie do pana Alesia Zarembiuka. Jaka jest wiarygodność dzisiaj Łukaszenki? W ogóle jest jakaś wiarygodność w społeczeństwie białoruskim? Czy ta wiarygodność jest tylko, przepraszam, bardzo wykuwana pałką polityczną, groźbą więzienia, groźbą represji? Czy też może jest jakaś część społeczeństwa białoruskiego, która uznaje Łukaszenkę, wierzy w to, co on mówi i rzeczywiście uważa, że tak jest, jak on opisuje, że ten świat wygląda tak, jak on to opisuje? Jak to wygląda? Jest oczywiście nieduża część, generalnie ludzi już w wieku ponad 70-75 lat i to tylko tych, którzy raczej nie nauczyli się korzystać z internetu i nie oglądają tam YouTube'a, czy nie czytają Telegrama, czyli prawdziwych źródeł niezależnej informacji, ale większość społeczeństwa oczywiście nie wspiera. Oczywiście nie mamy żadnych badań, one nie są możliwe od wielu, wielu lat, ale to, z jaką mocą kontynuowane represje, to jak dziesiątkami aresztowują ludzi w jednym regionie, w drugim, w trzecim, to wiadomości z ostatnich tygodni. W marcu to było 9 zatrzymań codziennie, tak policzyli obrońcy praw człowieka organizacji Wiasna. To wszystko wskazuje i pokazuje, że on wie, że większość mimo tych brutalnych, barbarzyńskich tortur, represji, aresztowań, zatrzymywań, nie wspiera go, nie popiera go, nic się w tym nie zmieniło i dlatego stosuje tak brutalną politykę represyjną, której już za miesiąc, w maju, będzie już 3 lata. 3 lata, kiedy on zatrzymywuje, bije, kaleczy Białorusinów, ale mimo to jest opór, jest podziemie, jest emigracja, i jego służby pracują, żeby zdestabilizować sytuację, żeby cały czas pojawiają się informacje, że grożą śmiercią tam panu Pawlu Latuszce, czy liderce opozycji Swietlanie Cichanowskiej, czy innym liderom. Bardzo ich niepokoi ich sprawność naszych liderów i też próba rozpowszechniania różnych takich informacji, że opozycja jest niezjednoczona, jest niespójna. To wszystko, co robił reżim od lat. Tylko teraz już świat rozumie i tutaj trzeba determinacji, trzeba tego wsparcia dla tych instytucji niezależnych, jak w kraju, tak i za granicą. I Polska jest najlepszym tego przykładem, takiego konkretnego wsparcia. Miejmy nadzieję, że w takim razie tego wsparcia będą udzielały również inne państwa Unii Europejskiej, już takiego bardziej zdecydowanego, widzialnego w czynach i odczuwalnego dla reżimu w Mińsku. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan minister Paweł Łatuszka, wiceszef gabinetu dziękuję przejściowego Białorusi, pan Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Byli gośćmi Trójki na Kresach. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Katarzyna Gujska. A za tydzień w kolejnym odcinku cyklu rozmawiać będziemy z profesorem Wojciechem Roszkowskim o konsekwencjach traktatu ryskiego z 1921 roku, który, przypomnę, zakończył wojnę polsko-bolszewicką. A w dzisiejszym literackim odcinku Marcin Gugulski, autor pracy pod tytułem Moje ulubione książki o Warszawie, opowie Tomaszowi Zapertowi o tym, jak zaczęła się jego literacka przygoda ze stolicą Polski. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z gościem programu, panem Marcinem Gugulskim, autorem publikacji zatytułowanej Moje ulubione książki o Warszawie. Panie Marcinie, jakbym sięgnął pamięcią do swojego dzieciństwa, to takie pierwsze warszawianistyczne wspomnienie literackie to mam z prozą Adama Bagdaja, którą czytałem jako uczeń podstawówki, nawet wczesnej podstawówki, można rzec. A jak było w pańskim przypadku? No, Bagdaj, świetne książki, zwłaszcza dla chłopaków w pewnym wieku, to tak, bez dwóch zdań. Chyba się nadal to broni, bo z książkami jest problem, że niektóre się starzeją, ale to się chyba nie zestarzało. A świat, który właśnie tej jeszcze zrujnowanej częściowo Warszawy... A to ten Dziki Zachód, tak. Dziki Zachód, no to jest dla współczesnego chłopaka fascynujące może być. No dobra. Nie, w moim przypadku było trochę inaczej, dlatego że ja, podobnie zresztą jak myślę, spora część dzieci, byłem zapoznawany z literaturą w takich trzech etapach. Znaczy, najpierw mama opowiadała nam bajki. Potem czasem czytała je. Ale jak się potem zorientowałem, często czytała je w biegu przerabiając, bo uważała, że to ona to lepiej opowie niż to napisane. A trzecia faza, no to jest taka, że nie mogąc się doczekać, co tam dalej się działo, no to człowiek uczył się literek, uczył się czytać i czytał potem sam. Więc myślę, że podstawowy taki zrąb książek, czy opowiadań, czy baśni dziejących się w Warszawie, w moim przypadku to był Sklecht domowych i z jakichś, nie pamiętam jakiego autora. Był taki zbiór o właśnie takich opowiadań o Warszawie dla dzieci. No najbardziej zapamiętałem z tego wtedy i dłuższy czas to miało potem skutki dalsze, o Złotej Kaczce, która gdzieś tam jak chodziła legenda wśród terminatorów i uczniów, i czeladników chodziła taka legenda, że gdzieś jest tam w podziemiach zamku na Ordynackiej, ale to się nie ma nic wspólnego z tą Ordynacką, o której państwo myślą. Zamek stoi do tej pory zresztą. To Pałac Ostrogski dokładnie. Bardzo dobrze, Pałac Ostrogski. Widzę, że pan też tego bakcyla Warszawy połknął. No więc, że tam gdzieś tam w piwnicach jest jakieś jezioro, po tym jeziorze wpływa złota kaczka i jak się tą kaczkę tam znajdzie, i to oczywiście musi być w nocy, oczywiście ta noc musi być bezksiężycowa i coś tam jeszcze, i powie się życzenie, to ona to życzenie spełni. Pod jakimiś warunkami, już nie pamiętam jakimi. No więc oczywiście jakiś tam dziarski uczeń szewski powiedział, że co mu tam niebezpieczeństwa, co mu tam noc bezksiężycowa, on sobie poradzi. No i już oczywiście mu się udało. I miał życzenie takie, żeby kaczka mu dała wieść talarów. No więc dobrze. Ona dała, ale ostrzegła, że musi to wydać w ciągu jednego dnia. Do wieczora następnego dnia. Ale ona mówi, ale masz to wydać tylko na siebie. Nie wolno ci tego wydać na nikogo innego. Tylko na siebie. No więc ten uczeń oczywiście wyszedł. Natychmiast się ubrał w dobry gajer, czatego, lakierki, no bo przecież chodził w takim fartuchu, jak to uczeń szewiecki, tak? Przebrał się, no to już wydał pół talara, no to potem poszedł na obiad do najlepszej knajpy, może nawet do restauracji, a nie knajpy. No to wydał dwa talary, no to zamówił dorożkę do Wilanowa, ile by chcieli talara, no to z muzyką, to dwa talary. Strasznie ciężko te pieniądze wydać, no i tak, ale jakoś tam mu się w tym Wilanowie była jakaś karuzela, była jakaś gra, coś, no w każdym razie wydał prawie wszystko, ale jeszcze mu tam brzęczały te talary, no i wychodzi z tego Wilanowa, to już słoneczko tak ledwo wystaje zza horyzontu, a przy bramie siedzi jakiś beznogi z takimi wyblakłymi wstążyczkami orderowymi, bo krzyże orderowe to się sprzedawało złotnikom, bo to miało wartość złota. I ci żebracy po powstaniu czy po wojnach napoleońskich to żebrali tylko z samymi wstążyczkami. To jest taki szczegół dobrze uchwycony przez autora tej baśni. No i w nim coś w sercu drgnęło i rzucił mu tam do kapelusza, to może nie, do czapki pewnie, tak, tego przedostatniego talara. I w tym momencie błysło, huknęło, i on stoi przed tym Wilanowym, prawda, daleko od Warszawy, wtedy jeszcze ohoho, ile Wilanów jeszcze nie był częścią Warszawy. Znowu ma na sobie ten szewski kitel, tak? Ale Żebrak chyba wiedział, co się tu stało. Taka była puenta tej baśni. No bardzo dydaktycznej, szalenie dydaktycznej, ale to się czytało się. Ta opowieść o tym, jak on idzie tymi podziemiami, natchnęła mnie, żeby potem pójść tam z bratem. Ale na razie myśmy się wypuszczali na Stare Miasto, właśnie do Wilanowa. To jeszcze lata 60. były? Końcówka 60., początek 70., tak. I rodzice, tylko było zastrzeżenie, no już nie było żadnych telefonów komórkowych, nic takiego, więc rodzice, tylko było zastrzeżenie, że mamy wrócić o umówionej godzinie. No to było egzekwowane pasem ojcowskim, więc generalnie stosowaliśmy się. I pamiętam, że poszliśmy, no, próbowaliśmy tam znaleźć wejście do tych piwnic, do tego zamku Ostrowski, ale tam są teraz tylko takie piwniczne, zakratowane okienka. Teraz i wtedy, kiedy to tam byliśmy, były. Więc, no mówiąc krótko, nie mieliśmy okazji z tą złotą kaczką porozmawiać, a ona tam pewnie pływa dalej, no bo jak taka bajeczna, no to dlaczego miałaby nie pływać? Jest co prawda fontanna, jest rzeźba po tej kaczki, ale to no jest tak, sroga. Tak. Do złotej kaczki chodziłem w czasach studenckich, bo to jest jeden z takich ważnych barów w pobliżu starego uniwersytetu. Tak, na rogu, więc tutaj to nie niedaleko ja Okulnika i tamki. Wróćmy do książek o Warszawie. Czy trudno było wyselekcjonować te kilkadziesiąt książek, kilkadziesięciu autorów, może szerzej, piszących o stolicy? Czy musiał pan korzystał z jakichś sugestii znajomych w tej materii? Czy to było wszystko, jak brzmi tytuł, moje? Znaczy, to było trochę wszystko robione w biegu. To znaczy tak, najpierw napisałem pierwszy odcinek, zupełnie nie myśląc o tym, że z tego może być cykl odcinków, tylko pisałem o tym fragmencie pana Wodujowskiego, w którym mowa o lekcji w Warszawie, a pisałem o tym z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że właśnie byliśmy w trakcie tych przekładanych wyborów prezydenckich, przekładanych w związku z pandemią. A drugi powód był taki, że Sienkiewicz wspomina, że Kettling, który gości Zagłobę Wołodyjowskiego i gdzieś rozgrywa główna część tego podwójnego romansu pana Michała z dwiema pannami, które tu przyjechały, dziś byśmy powiedzieli z Ukrainy, no ale z Kresów, tak, po Rzeczpospolitej, Polek oczywiście. Więc to wszystko się odbywało, że Kettling mówi do Zagłoby, a mam ja dworek ku Mokotowu. No i więc ja to tam umieściłem w tym tekście wpisu, nie myśląc o tym, jakie będą skutki. No, skutki były dwojakie. Po pierwsze, pod tym wpisem rozpętała się dyskusja z udziałem takiego znakomitego właśnie znawcy spraw Mokotowa, który posługuje się pseudonimem Moko, więc tak go zostawmy pod tym pseudonimem, gdzie on odgrzebał historię toczonego w okresie międzywojennym sporu o to, gdzie ta willa mogła być. Oczywiście nie chodzi o willę i Kettlinga, bo to jest postać literacka. Natomiast co mogło natchnąć Sienkiewicza, żeby tą willę tam umieścić? Czy za jego czasów mógł tam istnieć dworek, który mógł wyglądać jak dworek no, majętnego oficera, szlachcica, mającego majątki w Inflantach, ale przebywającego często w Warszawie, no bo to miasto stołeczne, tu są sejmy, tu się wszystko decyduje. I który chciałby mieć tu taką właśnie gościnną rezydencję. I że były takie budynki w tych okolicach, na Wierzbnie konkretnie. I nawet wskazywano konkretny adres. To było bardzo interesujące, chociaż zupełnie oderwane i śladów tej dyskusji nie widać w mojej książce, poza takim linkiem odsyłającym do niej. Natomiast drugim skutkiem tej notki było, że momentalnie mi się odezwali ludzie, no ale jak to tam Sienkiewicz, tu trzeba Prusa, tu trzeba Wiecha, tu trzeba, no... No i pomyślałem sobie, no skoro jest zapotrzebowanie na tego typu, jak to się mówi brzydko, kawałki, czy tego typu felietony, no to dobrze, to dlaczego, każdy inny mógłby, ale jakoś widocznie nikt inny nie napisał, no to może ja. No i się zaczęło i wtedy sporządziłem sobie taką pierwszą prowizoryczną listę i cały czas ta lista, ja jej nigdy nie ogłosiłem, żeby było jasne, wolałem, żeby były niespodzianki, ale w komentarzach czytelnicy mi się upominali o niektórych pisarzy. Ja część tych życzeń spełniłem. No na przykład o Wańkowicza mi się upominano nieustannie. I słusznie, no, choćby ze względu na Ziele na kraterze. No. To jest książka, którą bardzo trudno byłoby ominąć w tego typu zbiorze, zwłaszcza, że ją uwielbiam. No i w związku z tym ja to trochę modyfikowałem. Modyfikowałem pod wpływem, ale jednak no, trzymając się tego, że to mają być takie książki, które ja bym tu chętnie włączył. Potem zrobiłem pewne ustępstwo. Mianowicie jest parę takich odcinków o autorach, co do których czytelnik, który uważnie przeczyta taką notkę, na przykład o Broniewskim, albo o Gałczyńskim, albo o Żukrowskim, Dobrowolskim, Stanisławie Ryszardzie Dobrowolskim i innych, no to zauważy, że to są wszystko autorzy, których ja za coś cenię. Jest, albo nawet bardzo cenię za coś, tak jak Broniewskiego za poezję, Gałczyńskiego za dużą część poezji, nie wiem, Żukrowskiego za Powstanie w Turlistanie i inne niewymienione tam książki. No ale jednak trudno mi pominąć to, że zaangażowali się na pewnym etapie swojego życia w komunizm nie tylko, że aż po uszy, ale i nadmiarowo, znaczy więcej niż to było potrzebne, bo ja też żyłem w PRL-u i w związku z tym widziałem różne sytuacje życiowe, rozumiem to zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie, że ktoś może coś robić, jak to się mówi, dla kariery. To nie jest ładne, to dzisiaj podlega prostym ocenom. To oczywiście w przypadku człowieka, który pracuje słowem, sytuacja jest trudniejsza, no bo on przecież poza tym tekstem, który kładzie czytelnikowi przed oczyma, podsuwa nam przed oczy także swój życiorys. On uwiarygadnia albo odwrotnie, falsyfikuje to, co w tej książce podaje. Jeżeli książka zachęca do bycia uczciwym, prostolinijnym, do, że tak powiem, bycia wzorem cnót rycerskich, no to do cnót rycerskich nie zalicza się wstępowanie do partii, na czele której stoi szatan. A do rozmowy z panem Marcinem Gugulskim powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Trójka Literacka. Thank you. Audycja dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójcy zapraszam w imieniu Łukasza Szweda w poniedziałek. A dzisiaj żegna się już z Państwem Jacek Pietrasik. Realizowała audycję Elżbieta Malinowska. Życzymy spokojnej nocy. A na zakończenie jeszcze 36. odcinek radiowego miniserialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Aniu, jakie piękne tulipany, a z jakiej to okazji? Mamo, przecież mieliście wczoraj rocznicę. Och, no kto by pamiętał po tylu latach, prawda, Krzysztof? Każdemu się zdarza zapomnieć. Mhm. Ja rachunków pilnuję, ubezpieczeń, pozwoleń, przelewów, urodzin, imienin całej rodziny i znajomych, a jemu zdarzyło się zapomnieć tej jednej rzeczy, o której musi przez cały rok pamiętać. Ale przepraszałem cię już 10 razy. 10 razy? To powinnam się była zastanowić, kogo ja sobie za męża biorę. Mamo. Wiesz, jak na ślubnym kobiercu przysięgał, że będzie o mnie dbał, szanował, troszczył się? Nigdzie tam nie było, chyba że zapomnę. Tylko jasno i wyraźnie, aż do śmierci. To będzie szybciej niż myślisz. O, już mnie coś w klatce piersiowej kłuje. O. O, już uspokójcie się, są już chłopaki? Masz rację, córcia, nie ma co tracić czasu, tak. To jest dla ciebie strata czasu? Justyna, ja się od wczoraj czuję jak na wielkim polu minowym. W wojsku się tyle nie stresowałem, no. Czego nie powiem, to ty od razu eksplodujesz. Ty sobie nie zdajesz sprawy, ilu ja kiedyś miałam absztyfikantów. No, może i wybrałaś starego sklerotyka. Ale chcę, żebyś wiedziała, że za rok... Za każdy rok z tobą codziennie jestem wdzięczny losowi. Za każdy rok? To która to była nasza rocznica? Co? No jak tak codziennie za każdy rok dziękujesz, to na pewno umiesz je dodać. Ale nie, no to wiesz, szczęśliwi czasu nie liczy. Widzisz? On o niczym nie pamięta. Cud, że mnie na ulicy w ogóle jeszcze rozpoznaje. 34. Mamo, 35. Co? Mam 34 lata, pobraliście się rok wcześniej. Obraziła się? Dzięki, córeczko, dzięki. Cześć, straszne korki, sorry. Tomek, czy z wiekiem się dzieci nie je? Rodzice zaczynają się kłócić o straszne głupoty. Nie wiem, ale skoro mowa o głupocie... Już dzwonię. Halo? Gdzie ty jesteś, głąbie jeden? Nie mogę dziś jechać. Poznałem miłość życia i to mnie obezwładniło. Masz 5 minut albo ja cię obezwładnię. Dobra, rany. Już schodzę. Tylko jej odpiszę. Darek jest w domu? Pisze z dziewczyną? A jeśli w tym domu wszyscy dzieci nieją? To z Darka nic nie zostanie. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Julia Kołakowska, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian,